سورة البروج دا سورة چه شروع کو دا دینا مدا سورة بروج مکی سورت تی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نا مخی نازل شوی دی او پا دی کی یو اندازه پوری مسلمانانو تا تسلی ورکول دی دا مکی مکرمی دی کافر و سردارانو دی مسلمانانو سره ډیر لوی ظلمونه کول او داسې ظلمونه چې بې اندازې ظلمونه الله تعالی دوی له تسلی ورکوي وی مسلمانانو خپه کېږی مه دقسې د مخکینو مسلمانانو سره ظلمونه شوي دي لیکن الله لګېدلی دی او د دغې ظالمانو نه د دې مسلمانانو دپاره هغه بدله اخیستې ده الله نیست او نابود کړي دي دا ستاسو دا موجوده که مخالف چی دی چه تاسو تا تکلیفونه در کهی انشاءالله سو وقت برایشی چه الله و دام تبا و برباد کی واقع دا سی شبه و پا مسلم شریف که دا حدیث دی پا خواه یو باچهو دی یمن علاقه کیو او آغا زان لیو جادوگر ساته لیو کاهن کاهن دی ته وی چې آینده خبرو خلکو له خبر ورکوي دا چې خبر ورکوي او دی خبریږي نو دا د شیطانانو په ذریعه ښه چونکې دا بد عمله یي د شیطانانو سره تعلق وي نو دا شیطانان ده ته خبرې راوړي دا یو ساحر او جادوګر و دی باچا ساتلی و دی بیا بوډا شو کمزورې شو دی راغی باچا ته وی صاحب زه بیمار یمه قریب الموت یمه مړ به شم زما دا علم به ضایع شي ما له په دې علاقه کې یو قابل هلک وګوره چې دا خپل علم د جادو زاغه ته وښیم باچا وله یو قابل هلک پیدا کړ قابل نه مه تیریږه نو چې قابل یې هغه ښیي دا ساحر د دې کلي نه بار دیره و دا الک چې دا کمی ولا مقرر کو دی وسار ته هغه جادوګر له او چې هلته بیا سبقونه د جادو وي نو بیا به واپس راته دا زموږ د پیغمبر علیه الصلات وسلام د پیدایش نه اویا کاله مخکې دا واقع ده په دغه وخت کې حق مذهب کم چلیده عیسیت خیر دا به ته په دې لاره کې د عیسایانو یو عالم راهب دا لک به چې لاړو دې راهب سره به کېناست هغه به د الله د دین دا خبرې کولې دله به یې ډېر خوند ورکو دې به ورسره ډېر ناست و چې دې طرف نه به ته هم ورسره به کېناست چې واپس به راته هم کې به ناست غریب ته مسله دا وه چې د دې طرفه به ته اوکې به ناسته نو اوس هلته به ورته هغه ساحر په غوسه و استاد چې ولې ناوخته رالې چې د هغه له خبره ته بیا به کېناسته دلته به ورته د کور والا په غوسه و چې د ناوخته ولې رالیلې خیر ده به ورته بانې مانې جوړولې ساحر ته بیا وی کور نه ناوخته راوتلې چې کور ته به ناوخته راغې وی استاد ناوخته چوټي کړم خو دا دغه یو کو ایمان یې راوړو او د دغې راهب په دې درس کې به ناست دا مسئله بیې اورېدې تاسو ویلي و که نه جلیس صالح نیک سړي سره کېنیست خیر برکت یو ورځ په لار روان دی مسلم شریف کې دا واقع ده یو لویه بلا اژدها راوتې ده دې لارې ته او دا قافله یې ساره کړې ده او لوی اژدها وه او نه په کاڼو مري نه په بل څه مري دا الک وایي چې اوس موقعه ده کاڼې یې راواغشته معمولي وایي ای زما ربه که د دغې راهب دا دین تا ته خوښ وي زما په دې کاڼې د اژدها مړه کې هغه چې ده پرې وروویشته دا کاڼې هغه کاڼې نو اوسې بم هغه مړه شوه خلک اریان شو چې په دې کاڼي دومره لویه بلا څنګه مړه شوه. خیر دی ډیر خوشحاله شو، خلکو ده ته توجه شوه چې دا خو ډیر لوی سړی دی. دې لاړ هغه خپل راهب استاذې نو جادوګر نه هغه بل، هغه ته وایي صاحب داسې واقعه وشوه. او ته وایي دا دې څوک له خدای دې په خیر کړه، دا بزرګان نه دي. دوی کوشش دا کوي چې زمونږ بزرګي چاته ښکاره نه شي، ځکه بزرګي د الله سره پټ راز دی. خو ورته وایي بچیه لوی کار دی وکړه، خو په تا به لوی امتحانات راځي او ځان تکړه کړه. خیر دا خلک دی او دغسې هلک و په معمولي کاڼي باندې دغسې دغه وویشتل، اژدها هغه مړه شوه، نامه مشهوره شوه. او دا بیماران را شروع شو دته، چې را شروع شو د عیسی علیه السلام غټه معجزه سه وه، ابراء الاکمه والابرص. د عیسی علیه السلام دا معجزه وه چې هغه به چا باندې لاس راخ که د مور نه پیدا شوي ړوند الله به روغو، دا د برګي بیماری دا به روغو. الله د کرامت په شکل باندې الله دا شی دله ورکړو، دله به چې څوک راغی او ده به دم که په سترګو به روغ شو ړوند، چې برس بیماری والا به راغی ده به دم که به روغ شو، چې بل بیمار به راغی هغه به روغ شو. چرچه شوه، وایي د باچا یو وزیر و هغه غریب په سترګو ړوند و. هغه چې دا خبرې واورېدې، هغه تحفې او یو شی بل شی راواغستې او دله راغی ورته وایي دا تحفې مې راوړې، ما ته جوړ کا دا تحفې به زه تاله درکم. دی ورته وایي حضرت زه دې نشم جوړولی، الله به دې جوړی، خو ته د الله قدر وکړه، هغه دا دې ته ایمان راوړه، ته ایمان راوړه الله به دې روغ کړي. د ایمان راوړه او چې ایمان یې راوړه ده پیا دم که الله روغ که. چې سار له د باچا دفتر ته لاړ، سترګې روغې وې، ورته وایي دا چا روغ کړی؟ وایي دا خپل رب روغ کړم. هغه غوسه شو چې وایي دا څه چل شوی دی؟ وایي زما نه بغیر بل رب هم شته، وایي او ستا نه بغیر بل رب دی چې هغه د اسمانونو خالق دی او د ځمکې خالق دی. سخت ویرید چې په وطن کې خو څه چل شوی دی. هغه یې راونیوه، وی وهه، ریمانډ یې پرې واغشت چې دا خبره د کوم ځای نه راوتې ده. هغه ورته دق هلک وښوده، هغه هلک یې راونیو، ورته وایي بچیه تا خو ډېر لوی علم حاصل کړی دی او خلک روغې. وایي زه نه روغم، دی الله روغی، خو چې شکرانه دا دی چې ایمان به راوړي. هغه یې راونیوه، وایي دا چا درته ښودلی دی؟ نو ګورې دا غلط خلک نه دي، د هغې نه زه دشمن یم نه بل ته دشمن یې. د غلطو خلکو دشمنان ګورې دا علما دي، ځکه علما دوی وایي ټول روانې علما کوي. دا دین چې خورئ، دین چې خلکو ته ښی او زمونږ دا خلک خلاف کوي، دی هغه کوي. هغه راهب باندې د اواله ده ورکړه، هغه یې راونیوه، په فوراً یې قتل کړه. هغه غریب یې مړ کړه، ورځ ظلم دی. دا لکه دغه که ډېره خواري پرې وکړه چې دا ایمان پرېږده، هغه وی نه. کسانو ته ووی دا بوځی لږې ویروې، د غره سر ته وخېچوې او هلته ورته ووایه چې د ایمان پرېږده، او که نه پرېښوده نو راوی غورځوې. چې دا د غره سر ته وخېچو، اوس یې راغورځی په اخلاص سره، دی وایي اللهم اکفینیهم، خدایا ته زما د پاره د دوی نه پوره شي. وایي په دې غره زلزله رالله او دوی راوغورځېدل، ښکته راورغړېده، دی هم دقسې پاتې شو. بیا راغی باچا ورته وایي ملګري څه شو؟ وایي الله زما د هغوی دپاره دغه وکړه، کفایه وکړه. بیا نورو کسانو له ورکړه چې دا په کښتۍ کې کېنوئ، سین مې منځ ته یې بوځې او ورته ووایه چې ایمان پرېږده، او که نه پرېښود دغه ته یې غورځوې. چې دی بیا بوت او د خلکو سین ته غورځو، دی بیا هغه دعا کوي اللهم اکفینیهم، یا الله ته زما دپاره د دوی نه پوره شي. وی الله پی کشته وارو لا اغوی غرق شو دیتی روغ رووت. اوس دا لگ دیرو خیار دی چی پا دی کسو نکیگی. یو داس نظاره دی قوم تا خودل پکار دی چی دا ټول قوم دا نظاره وینی او دا الله دا قدرتون وینی. زان قربانی باچا تا وی حضرت تمانش وجلی که ملکی منو یو طریقه دادا چه طول قوم را جمع که او چه قوم را جمع که ما دا سیوچت را زورند که او غش را والی او چه پا ما دست که نو داسی وای بسم رب هاز الغلام شروع کم پا رب دا دی غلام شروع کم پا نامه دا رب دا دی غلام چه دا تکی اوه نو زبا لگم دقا غریبی دا طول خلکو منس که رازورند که او چه دا تکی و تاوی اوه او گزار پیو کنو دقا زی او لگید او مرشو چه دا حالتو کتل دا ظلم دی خلکو کتل او دی مجمع طولو چغی کری آمنا بی رب هاز الغلام آمنا بی رب هاز الغلام دا چغی شروشی منگ ایمان روڑی دی پرب دا دی غلام منگ ایمان روڑی دی پرب دا دی غلام خلق حکومت آریان شو شده بس کی من خود یو سری جڑا کولا خو ټول قوم مسلمان شو سکول پکار دی آدر داو شو شده اره محلی مخی تا خندکو کنوی اور پکی بلکه دا محلی بیل بیل کس را غواره چی ایمان پریده کچا پری خوده خدا و کچا نپری خوده داگه تیوره چوی پا زرگون خواران را واقشتل او داگه داگه تخندکونو تیور واچول او دا دی دا کرسه ایخی دی او ناستی پی چه دا دیره پا که ور واچول یا وخزه را وستا پا غیق که ماشوم دی چه دا دی ور تیورا چولن و دی زوی دا وجه ندال گرا رست شوه دا ماشوم و تاوی مور میاری گروان دی جنت دی بس خوش دی ور واچوله دی که دی ور یو لمبه و کرده سر ووتا او چه دا غاری تی سمر خلق ناسو دی و سزول الله نیست و نابود و تبا برباد کرد لکه دا خواندان دا خندکون و الله تبا برباد کرد مسلمانانو نن چه تاسو سر سوک ظلمونه کی الله با دا خلقم نیست و نابود کی و گوارج تاسو چه دا کافر و مقابله کوه پا اعمالو کوه خواه چس اعمالو لزور ور کوه الله با دوی تبا کی دا ارچا خپل خوی دی من دا چا خلاف نکو خوچه قرآن و حدیثو تا گوره نو دا کافر و خلاف چی دوی کی نو دا موجوده خلکیش سنگه کی دا گوره زما خوخ نده موجوده وقتی تاسو د اخبارونو که گوره چرته دی کافر و قرآن مجید نگه کرده دی سزوله دی دا دی خلک و مقابل دل تا خلک پا جلوسونو کهی های هوی او دل تا دا شی نولی او دا بودو نولی او یو شیوله بلو لزما دا خوخه نده التا اغوی دا قرآن خلاف ورزی وکړه دا قرآن بیادبی وکړه تاسو دا قرآن خدمت شروع که چه دلتم دا قرآن خدمت شروع که الله با دا دی خدمت دا برکت دا وجه ناغا خلق دا گی سبکی نیست و نابود بکی تاسو دلتا تلواتونو لزور ورکه دلتا ترجمو لزور ورکه دلتا عمل پا قرآن چی دی پا دی لزور ورکه الله با وقتی آغا خلق ملا سکی پا دی جلسون و بلسون و بانده نکی گی دا خو سوالو ندی و کمینتو نیه آغا سکی آتی تا چه دی کون سری تا وحا چه غینوسا خو ظالمان دی بسم الله والسماء زما دي قسمي پاسمان والسماء زما دي قسمي پاسمان كم اسمان ذات البروج چغه خاوند برجونو دي بروج مد برج دا برج اغه شته وي چغه غټي او دلر نخکاری ستاسو په دې وطن کې برجونو کنه ا دلر نخکاری بروج هم دا برج دا برج اغا شیطا وی چه غاٹی او دلر نخکاری دا دی وجه نخکل مانا دا دی دا دا دا غاٹ غاٹ ستوری ندی دا غاٹ غاٹ ستوری چه دا دلر نخکاری نظام آده قسمی پاسمان چه غا خاون دا برجون او دا ستورو دی یو ولی یوم الموعود او زما د قسمی په هغه ورځ چې د هغې واده شوې ده د خلکو سره، زما د قسمی په هغه ورځ چې د هغې واده شوې ده د خلکو سره. ترمیزی کې حدیث دی وبې وایې. رسول پاک د دې تفسیر کړی دی دا کومه ورځ د قیامت، د قیامت د ورځې واده د خلکو سره شوې ده. ولیوم الموعود زما د قسمی په هغه ورځ چې د هغې واده کړی شوی ده د خلکو سره. دوه شو، و شاهدین او زما د قسمی په شاهد باندې. د شاهد معنا کوي حاضر. حدیث هم دغه حدیث کې راځي مراد تسه دی جمعه، جمعې ته د جمعې ورځې ته حاضر وایي، ځکه ټول خلک په لنډي کوتل کې ناستي چېرته ځي نه، د جمعه پې راشي خیال لري. و شاهدین او په هغه ورځ چې هغه حاضره شي چې هغه د جمعې ورځ ده. و مشهود او هغه ورځ چې هغې ته حاضري کولی شي. و مشهود او هغه ورځ چې هغې ته حاضري کولی شي هغه څه ده؟ د عرفې ورځ. عرفې په ورځ باندې خلک حاضري کوي، ښه پاکستان نه هم خلک ځي او بل وطن نه، او هلته د میدان په عرفات کې راجمع کیږي. نو قسم می دی په دا ستور، په دې ستورو په هغه ورځ چې د هغې واده شوې ده د خلکو سره چې د قیامت ورځ ده، د جمعې په ورځ او د عرفې په ورځ، په دې مې د قسم وي چې هغه د خندک والا خلک نه دي، په هغوی باندې لعنت شوی دی. قتل، قتل کړی شوي دي، لعنت کړی شوی دی اصحاب الاخدود په خاوندانو د خندکونو چې هغه مسلمانانو ته خندکونه کنولي وو. قتل، قتل کړی شوي دي، لعنت کړی شوی دی اصحاب الاخدود په خاوندانو د خندکونو. هلکه دا خندکونه سو مړه څه شی خو ټول اور اورونو. دا کله د بمبالغې دپاره خلک داسې کوي، وایي پلاني ځای ته لاړو مړه خو بس خوراک نو بل څه نو، مطلب دا دی ډېرو. نو دغسې دی انارې هغه خندکونه سو انارې چې هغه اورو. ذات الوقود او خاوند د خشاکو. ذات الوقود، وقود د وو زور، هغه شي ته وایي چې په کوم شي باندې اور بلیږي. ښه، ذات الوقود چې هغه خاوند د خشاکو. اذ هم علیها په هغه وخت کې چې دا خلک علیها په دغه خندکونو باندې قعود ناست و، د دې خندکونو غاړې ته ناست و او دا نظارې کتلې. و هم او دا خلک شي دي علی ما یفعلون په هغه کارونو چې دوی کو بالمؤمنین د مؤمنانو سره. شهود حاضر و، دا د دوی د سنگ دلی بیان دی. کله نا کله څوک د چا سره ظلم کوي خو په خپل حال تعذیر نی، بیا هم یو اندازې پورې دغه دی، خو دا بیا لوی ظلم دی چې په خپله ماضیر او تا ګوري، ته چغې وهې پر یادونه کې او په تا باندې زړه نه خوږیږي. دا ظالمان هم دغسې وو، دا مسلمانان بیا بیل بیل راغشته او دی ورته بیا غورځو او دی ورته په کورسو باندې حاضر هغه ناست و. ها، و هم او دا کافران چې دي علی ما یفعلونه په هغه کارونو چې دوی کو بالمؤمنین د مؤمنانو سره. شهود حاضر و، هلکه دې مؤمنانو د چا پلار وژلی و، د چا نیکې وژلی و چې دا دونه ظلمونه ورسره کېدل. وما نقمو او هغوی بد نه ګڼو. وما نقمو او هغوی بد نه ګڼو منهم د دې مؤمنانو نه اس بد کار یې نه و کړی، خو یو دا و چې په الله ایمانو. الا ان یؤمنو مگر دا خبره چې دوی ایمان راوړی و بالله په الله العزیز چې هغه غالب دی په خپل حکومت کې، الحمید او صفت کړی شوی دی. الذی هغه الله له ملک السماوات چې خاص دغه دپاره دی حکومت د اسمانونو والارض او د ځمکې. والله علی کل شیء شهید، الله پاک په هر سیز باندې خبر دی یا حاضر دی. الله ته دا معلوماتو چې زما د بندگانو سره دا ظلمونه کیږي. تخویف: ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا هغه خلق چې هغوی تکلیف رسولي مؤمنانو ته. ان الذين یقینا هغه خلق فتنوا المؤمنين چې هغوی تکلیف رسولي مؤمنانو ته. والمؤمنات او مؤمنانو ښځو ته. کم خلق چې د مؤمنانو سړو سره ظلم کوي د مؤمنانو ښځو سره ظلم کوي. ریاضه تاسو دې ټکي ته وګورئ، ګورئ عام دی ښه. مؤمن سره چې ظلم کیږي نو که کافر ورسره ظلم کوي اوم، او که مؤمن را پاسي او د مؤمن سره ظلم کوي اوم. دا ټول پکې راځي. هغه خلق چې هغوی تکلیف رسولی دی مؤمنانو سړو ته او مؤمنانو ښځو ته. او ثم لم یتوبو، او بیا دوی توبه نه ایستې. فلهم نشته دی د دوی دپاره عذاب و جهنم، عذاب د جهنم، د جهنم عذاب وی. وله ولهم او شته دی د دوی دپاره عذاب الحریق، عذاب سوزونکې. نو دا عذاب حریق او عذاب جهنم دا یو شی دی، خو الفاظ مختلف دی ویلی شو د تاکید دپاره. ځینې وایي نه، عذاب جهنم دا د آخرت مسله ده، او دا عذاب حریق نه مراد دی سخ عذاب د دنیا. کله نا کله ګورئ سخ عذاب ته مونږ سوزول وایو. کله نا کله یو سړی ولګي بل له سخت ګزار ورکي، ورته وایي که نه ظالم او دې سوزولم. خیر دی، نو ولهم شته دی د دوی دپاره په دنیا کې عذاب الحریق، عذاب سوزونکې. الکه راشئ بشارت او خوشخبری واورې. ان الذين امنوا یقینا هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات او کړي دي هغوی نیک کارونه، دغه ایماندارو دغه اعمال صالحه والا سره به الله څه کوي. لهم شته دی د هغوی دپاره جناتون، جنتونه. خو څه معمولي جنتونه نه، تجري روان بی من تحتها الانهارو، لاندې د هغې نه نهرونه، د دې محلونو لاندې، د دې باغونو لاندې دا نهرونه بی. ذلک الفوز الكبیر، بیا راله مسله دقه د کامیابي لویه. الله نه کامیابي غواړي هر ځای کې، خو خاص کر لویه کامیابي څه ده؟ دقه ده. ذلک الفوز الكبیر، دقه د کامیابي لویه. زمونږ اکابر مشران دا خاص کر دا مشایخ دی، پس په دې ځای توجه ده خپلو موریدانو ته، خپلو ماتحتو ته وایي چې کامیابی نصب العین دقه وګرځوي، چې په دنیا کې د سره څه وشي که نوی کامیاب نیم. که کامیاب یمه نو علی کامیاب یمه چې په ورځ د قیامت الله عملنامه په ښي لاس راکړي او په پولي صراط باندې پورې زما او جنت ته وردننه شم. ان بطش ربک یقینا نیول د رب ستا چې دي، ان بطش ربک یقینا نیول او گرفت د رب ستا چې دي لشدید، هغه سخت دی. الله دې نه کړي چې د الله په گرفت کې یو ځل سړی راشي که نه، که هغه هر طریقه باندې بیا خلاصې نشته. انه یقینا دا الله یبدئ دی اول پیدا کوي مخلوق، لکه مونږ الله اول پیدا کړی یو بل چا نه یو. ویعید او دوباره به پیدا کی، لکه که څه ګناهونه شوي وي الله ته توجه وکړئ، د خپلو ګناهونو باندې استغفار ووایئ، توبه وباسئ. الله زمونږ دا توبې قبلی هو یو کنه، وهو الغفور الودود، او دغه الله بخونکې دی چې څوک الله ته توبه وباسي الله توبې والا ته بخشش کوي. او الودود هغه محبت کوونکې دی، د خپل مخلوق سره بې اندازې محبت کوي. ذو العرش خاوند د عرش دی، المجید او لوی دی، او چې څه کوي هغه کولی شي. فعال هغه کوونکې دی لما یرید، دا هغې چې الله اراده وکړي. بیا د تخویف دنیوي یو بله نمونه الکه دا ظالمان که ظلمونه کوي پروای م کوي، وخت داسې را روان دی چې الله به نیست او نابود کوي. وی هل اتاکا، آیا راغلی دی تا ته حدیث الجنود، هغه قصه واقعه د لښکرو، هغه پخوا کافرو کمې لښکرې چې وې کم جماعتونه و د هغوی قصه راته راغلې ده. آیا راغلی ده تا ته حدیث الجنود قصه د هغه لښکرو، هغه لښکرې څوک وې؟ فرعون. فرعون د فرعون څومره لښکرې وې ظلمونه کول؟ الله په دریاب کې تباه برباد نه کړل. و سمود، او د سمود قوم، هغه د صالح علیه السلام قوم سمود. بل الذین کفروا، مړه نو په دې به مؤمنان پوهېږي، نو کافر پې څه پوهېږي؟ بل الذین، بلکې هغه خلک کفرو چې هغوی کفر کړی دی، فی تکذیب، دا په تکذیب کې دی. بس هر وخت کې د قرآن ته دروغ ویل، د پیغمبر خبرې ته دروغ ویل، والله تاسو خو داسې کوئ کافرو، لیکن الله د نه ګیره کړې ده، د الله د دغه نه ګرفت نه وتې نشي. والله، الله پاک چې دی من ورائهم، رستو د دوی نه محیط، ګیره کوونکی دی. الکه دا قرآن د دې لایق نه دی چې ته ورته وایې دا دروغ خبرې دي. نه، بل هو، بلکې دا کتاب چې دی قرآن، دا قرآن دی او مجید لوی دی، عظمت والا دی. او دا قرآن مجید نن چې ستاسو په دې کاغذونو کې لیکلی شوی دی، یوازې دلته نه دی لیکلی شوی، ګورې دا په لوحې محفوظ کې هم دغه دی، فی لوحې محفوظ، او دا لیکلی شوی دی په لوحې محفوظ کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزعم درداشي، خدا يخبل فضل وكرم بمن بعدك، يا الله خبل فضل وكرم بمن بعدك، رب تزمن قد حالات وإصلاحك، رب تزمن قد حالات وإصلاحك، زمن قد معاملات وإصلاحك، زمن قد أعمال رب تإصلاحك، رب خبل توفيق زمن سر شامل حال كي دخبل عظيم كتاب صحيح بوي زمن نصيب وغلده د خپل خوک پیغمبر علیه السلام په حدیث هم صحیح پوهی کی، ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي، ربه د قرآن او د حدیث خیر برکت دنیا کې مونږ ته راکړي، تعلق دارانو ته هم ورکړي، په قبر کې هم راکړي، په ورځ د قیامت ربه د دې عظیم خیر نه ته مونږ مه محروموي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا کې مه الله اجر ورکړي، آخرت کې مه الله اجر ورکړي. سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي. ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. زمونږ یو دوست دی، د هغه بچي ګرده کې دغه دي تیږي دي، دعا وله وکړي چې الله پاک صحت ورکړي. یو بل دوست دی، د هغه د زړه اپریشن دی، هغه ته هم دعا وکړي چې الله پاکې په هغه اپریشن کې کامیاب کړي، الله ذریعه د صحت کامله وګرځي. وصلی الله تعالی.